सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 95वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो, सूत्र संख्या 26 से लेकर के और 33 का प्रारंभ जी। अच्छा जी, जो साध्य समत्वाद और हेतु का है, इन्होंने इसको पृष्ठ संख्या कौन सा था, 27वां सूत्र, तो इसको एक बार कैसे है साध्यसम बता दी। पीछे 26वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि मन अंतः शरीर वृत्ति वाला है, और अंतः शरीर वृत्ति वाला क्यों है, उसके लिए उसने आधार दिया था, सदेहस्य आत्मनो मनसा संयोगो विपच्यमान कर्माशय सहितो जीवनम इष्यते। जीवन की परिभाषा दी तो सदेहस्य आत्मनः मनसा संयोगः न तो देहांतरात्, देहांत देह से बाहर आत्मा की स्थिति हो वहां नहीं, देह में ही, ये उसने कहा था। और उसके लिए उसने ये जीवन का जो लक्षण दिया था जीवनम इष्यते, इस पे ये सिद्ध कह रहा है मध्यस्थ कि विपच्यमान कर्माशय मात्रम जीवनम, जीवन तो इतना ही है, उसको आप सदेहस्य शरीर में रहते हुए ही कह रहे हो तो कोई बात नहीं है। इसलिए उसने उसको कहा कि आपने जिस आधार पर मन को शरीर में ही माना वो आधार ही अभी विचारणीय है, सिद्ध नहीं है साध्य कोटि में, इसलिए आपका वो कारण हेतु नहीं बनेगा। अन्य अरुण जी, उमाचार्य जी, पृष्ठ संख्या 406 जी, सूत्र संख्या 32 जी, भाष्य में दूसरी पंक्ति जी, दृष्टम ही दुखम दुख वेदनम च इति तत्रयम समान प्रतिषेध। तो यहाँ जो समान प्रतिषेध कह रहे हैं तो किस ढंग से इसको घटा रहे समान प्रतिषेध? तो ये दृष्टम ही दुखम दुख वेदनम, इसको किस संदर्भ में देखना है, व्यासक्त मन वाले के पाद के व्यथन में, यानी शरीर में, इस संदर्भ में। तो दुख और दुख का संवेदन ये देखा जाता है, तो जिस समय ये दुख और दुख का संवेदन हुआ तब कैसे हुआ, ये आत्मा और मन का सन्निकर्ष कैसे हुआ, क्या प्रक्रिया थी? तो बोले ये तो, ये जो आपने यहां कहा इसमें तो समान ही प्रतिषेध होगा। समान कौन सा है? पिछले सूत्र में 31वें में जो कहा कि इस परिस्थिति में व्यासक्त मन वाले के पाद व्यथन में जो दुख हुआ है, इसमें क्या किया, आत्मा की प्रेरणा से हुआ था, ये आत्मा की प्रेरणा से हुआ था, इसमें घटता ही नहीं घटता है वो देख रहे हैं ना हम। अच्छा, आत्मा की प्रेरणा से क्यों नहीं हुआ? वैसे तो आत्मा की प्रेरणा से होना चाहिए, ये आत्मा ने प्रेरणा की मन को और उसने जना दिया, ठीक है, संवेदना करवा दी, तो आत्मा की प्रेरणा से क्यों नहीं माना जा सकता, इसमें क्या आपत्ति है? क्योंकि पूर्व चाहेगा नहीं, मध्यस्थ ने उसके बात का खंडन किया, आत्मा को ज्ञान ही नहीं है अभी तो, आत्मा को तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो मन तो कहीं और लगा हुआ था, व्यासक्त मन इसीलिए तो बताया है। अगर वो रास्ते में चल रहा होता देख करके और पत्थर कंकर भी नीचे दिख रहे होते तब तो फिर भी कह सकते थे कि चलो आत्मा ने प्रेरित किया मन को कि जानो ये पत्थर नीचे आया है, कंकर आया है, कांटा चुभा है, इसमें क्या संवेदना है। व्यासक्त मन कर दिया, मन तो कहीं और लगा हुआ है, आत्मा ने मन को कहीं और लगा रखा है, और फिर ये ज्ञान कैसे हो गया इस स्थिति में? तो आत्मा की प्रेरणा से तो हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो दूसरे विषय को जान रहा है मन के माध्यम से अभी, तो कह ही नहीं सकता, तो आत्मा की प्रेरणा वहां नहीं लग सकती। और मन को ज्ञानवान मान ले, जता जत्व मान ले मन का, तो भी नहीं हो सकता, वो भी सिद्धांत विरुद्ध जा रहा है। और यथेच्छा भी नहीं कह सकते कि ऐसे ही आकस्मिक हो जाता है, आकस्मिक तो नहीं होता ना, किसी भी समय किसी भी स्थान पर शर्करा या तो कंटक की वेदना हमें प्रतीत हो जाए, ये तो नहीं होता है। तो वो तीनों कारण तो जब आप मन को शरीर में ही मानो, शरीर से बाहर न मानो, तब भी तो स्मृति और ये संवेदन होगा। तो ये तीन हेतु तो आपके हमें भी नहीं घट रहे। अब पंक्ति देखिए, तो दृष्टम ही दुखम दुख वेदनम च इति तत्र अयम, अयम का मतलब हो गया वो 31वां सूत्र। अयम प्रतिषेधः, ये प्रतिषेध जो 31वें सूत्र में आपने किया था समान है, वो आप में भी घटेगा। आप मेरे पे दोष दिखा रहे थे वो तीनों, ये तो आप पे भी हो रहा है, आपके पास भी, आप भी उन तीनों में से कोई उत्तर नहीं दे सकते। मेरे पास भी नहीं है तो आपके पास भी नहीं है, ये तो समान प्रतिषेध है। मैं भी आपका प्रतिषेध उन्हीं हेतुओं से कर दूंगा। हो गई बात। एक प्रश्न और है, बोलिए। ये 405 पृष्ठ पे जी, जो यहाँ पे सर्वथान उत्पत्ति के बाद कह रहे हैं ना, प्रश्न कर रहे हैं, तो उसके उत्तर में जो दो बातें कहे हैं कि एक तो स्मर्तव्य होने से और एक स्मरण जान होने से, इस तरह दो हेतु दे रहे हैं या एक ही हेतु ये दोनों? इच्छातः स्मर्तव्यत्वात्, दो तरह से इसकी व्याख्या की जाती है। एक तो इच्छातः स्मर्तव्यत्वात् या स्मरण ज्ञान असंभवाच्य, एक ही मान करके कि इच्छा से हम स्मर्तव्य होता है जो भी होता है। तो इच्छा तो तब होगी जब हमारे को ज्ञान हो गया, तो ऐसे में तो स्मरण ज्ञान के ही असंभव होने से स्मरण हो ही नहीं सकेगा, ऐसा होने से ऐसा नहीं हो सकेगा, इस कारण से एक ही हो गया। उस तरह भी ले सकते हैं, कुछ लोग स्मर्तव्यत्वात् को ही खोलते हैं, स्मर्तव्यत्वात् एक हेतु हो गया। तो इच्छा इच्छातः स्मरण ज्ञान असंभवात्, इच्छा से इच्छा पूर्वक स्मरण ज्ञान को नहीं कर सकता हम, आत्मा ही इस तरह से करे तो। और एक ही मान करके चलिए अभी, तो इच्छातः स्मर्तव्यत्वात् ये एक हो गया, और इसलिए स्मरण ज्ञान के असंभव होने से ऐसे तो हो ही नहीं सकता वो, मतलब उसको पहले से ही ज्ञात है। स्मृत एव सो असौ अर्थो भवती न स्मर्तव्य, इस रूप में। अन्य कोई जी? ओम आचार्य जी, ये 406 पृष्ठ पर अभी बताया था ना, जो दृष्टम ही दुखम दुख वेदनम, ये दुख और दुख वेदना अलग ही आप भी बता रहे हैं, मतलब जब किसी को दुख होता हुआ देखते हैं तो दुख दुख है, और जब वो ही हमें होता है वो दुख वेदना है, ऐसे बता रहे हैं आप? दुख मतलब तो जिस समय हमें दुख होता है, जिस भी को भी जिस समय हम दुख की अनुभूति होती है वो तो हो गया दुख जी, ठीक है। हाँ। दुख ही हो रहा है हमारे को जी, तो दुख होने का मतलब दुख की अनुभूति ही है, दुख का ज्ञान ही है वास्तव में वो, लेकिन वो दुख अभी हो रहा है हमें। हाँ। चाहे हमें स्वयं हो रहा हो या दूसरे के दुख को देख करके भी जब हम दुखी हो रहे हैं, वो भी दुखी हो गया हमारे को, ठीक है। अब दूसरा है उस दुख का ज्ञान, बाद में उस समय दुख नहीं हो रहा है, लेकिन है कि मेरे को दुख हुआ था उस समय, मेरे जीवन के वो वर्ष या वो काल मेरे परिवार के बहुत दुख वाले थे जी। अभी नहीं है दुख, अभी मान वो कष्ट जा चुका है, अभी प्रसन्न है वो जी, लेकिन वो याद करता है, ये दुख का ज्ञान हुआ। तो इस तरह से ये अलग अलग हो गए ना। हाँ, कोई कहना चाहता और ये आगे यही एक वार्तिक बता रहे हैं 407 पेज पर, ये कर्म अदृष्ट उपभोगार्थम, मतलब ये कांटे चुभने वाले इत्यादि दुखों को भी अदृष्ट कर्म ही कारण मान रहे हैं? नहीं, उसको छोड़ दीजिए, वो एक अलग बात हो गई। सूत्र का जो प्रसंग था वो हो गया, और सूत्र में जो पीछे के तीन हेतु थे उनका भी खंडन हो गया। 31वें सूत्र में तीन कारण बताए थे, तीन संभावना के रूप में थे और वो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब उन तीन के अतिरिक्त अगर कोई बोलने लग जाए, ये भाष्यकार ने अपनी तरफ से लिखा है, सूत्र में नहीं है ये, यहां पर भाष्यकार ने लिखा क्या, अतकर्म अदृष्टम उपभोगार्थम क्रिया हेतु इति चेत। यहां ये तीन तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ये व्यासक्त मन वाले पाद व्यथन की स्थिति में ही कोई उन तीन को तो ना बताए और ये कारण देने लगे कि ये अदृष्ट कर्म के उपभोग के लिए होता है, ये मन आदि बने तो उसके कारण से हमें ज्ञान हो जाता है, ये कारण बता दिया। ठीक है, तो बोले वो तो स्मृति के संदर्भ में मेरे भी घट जाएगा, जब मैं वो कहेगा मध्यस्थ कि जब मैं शरीर के बाहर मन के जाने को, कब जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाता है, तो उसके लिए अगर अदृष्ट आप यहां घटाते हो शरीर के अंदर रहते हुए तो वो तो वहां भी घटा सकते हैं, क्योंकि अदृष्ट तो रहता ही है, वो क्रिया का हेतु बन जाएगा कि कब जाएगा कब नहीं जाएगा, वो जब जब कर्म का भोग आएगा तब तब वैसा हो जाएगा, ये तो समान हो जाएगा, वहां भी मेरे में भी घटने लगेगा, अर्थात ये भी हेतु नहीं बनेगा। अगर इसको हेतु बनाए तो इससे तो फिर दोनों ही पक्ष सिद्ध होने लगेंगे विपरीत, और दोनों सिद्ध हो नहीं सकते, इसलिए हेतु ही नहीं बनेगा, साधक हेतु नहीं बनेगा। ठीक है, तो अंत में क्या कारण बताया इन्होंने, कारण का योगपद्य होते हुए भी आत्मा भी है मन भी है और ज्ञान जन्य संस्कार भी है, ये कारण अगर ये हैं, ये जो कारण है, ये तीन कारण आत्मा मन और संस्कार ज्ञान संस्कार, ये तीन कारण है और तीन कारणों का योगपद्य है, एक साथ है, फिर एक साथ स्मृतियां होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? तो उसके लिए पिछले 33वें सूत्र में जो हमने कल प्रारंभ कर दिया था, तो प्रणिधान लिंगादि को कारण बताया गया था, प्रणिधान लिंग आदि से उनके अयुगपत होने से स्मृतियां भी अयुगपत होती हैं, एक साथ नहीं होती हैं। ठीक है, सारी चीजें एक साथ हैं लेकिन एक चीज एक साथ नहीं है तो सारे कार्य भी एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, अभी तक क्या कारण थे, आत्मा मन और संस्कार, तीन चीजें हैं ना, और तीनों हैं अभी, आत्मा नित्य है, मन भी साथ में जुड़ा हुआ ही है और जितने संस्कार हैं वो भी हैं, तो एक साथ स्मृति होनी चाहिए ना, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से संस्कार के अनुसार स्मृति होती है, तो सारी स्मृतियां एक साथ आ जानी चाहिए, स्मृति रूप ज्ञान सारे एक साथ हो जाने चाहिए, फिर भी नहीं होते, यानी कोई ना कोई कारण है, तो क्या कारण है, तो ये प्रणिधान लिंग आदि जो स्मृति के हेतु बनते हैं वो भिन्न भिन्न होने से स्मृतियां एक साथ नहीं आती, जिस जिस का निमित्त मिलता है वो स्मृति आ जाती है। हाँ, वो भिन्न भिन्न होते हैं इसलिए स्मृति भी फिर भिन्न भिन्न होती है, एक साथ नहीं आ पाती। जैसे कि यहां पर बहुत सारे प्रकाश के गोलक और ये दीपक लगे हुए हैं, ट्यूबलाइटें लगी हुई हैं, बहुत सारी हैं, ये तार भी सबके लगे हुए हैं और बिजली भी आ रही है, तो फिर सब जलने चाहिए, पंखा भी लगा हुआ है, विद्युत भी आ रही है, ये भी तो चलना चाहिए, कारण तो सारे उपस्थित है ना, कारणों का योगपद्य है, कौन कौन से कारण, यंत्र चाहे तो पंखा ले लो चाहे ट्यूबलाइट ले लो, तार वो भी लगे हुए हैं और बिजली भी आ रही है पीछे से, सब कारणों का योगपद्य है ना, लेकिन फिर भी कोई बंद है और कोई चल रहा है, इसका मतलब है कोई और चीज है जो योगपद्य नहीं हो रही है, स्विच है, बटन है, वो एक चीज है जो अभी इनका नहीं दबा है, जिसका दबा है वही चलेगा, जिसका नहीं दबा है वो नहीं चलेगा। तो स्मृति का जो निमित्त है वो अलग अलग होते हैं, जब जो होता है तभी वो उपस्थित होता है, वो एक एक ही करके होते हैं। स्विच से मत लेना, स्विच तो एक साथ दबा सकते हैं हम। अलग अलग है, ये उस उदाहरण को पूरी तरह नहीं लेना, वो निमित्त एक साथ नहीं आ सकते। आएंगे तो उन निमित्तों का हम एक एक करके ज्ञान करेंगे तो उससे संबंधित ही बातें आएंगी। ठीक है, अभी आपको कोई स्मृति आ रही है, मन में कोई स्मृति है? अभी कुछ भी नहीं है, आ गई ना? कौन सी आई वो बताओ, कल के न्याय दर्शन के पाठ की। क्यों कल के न्याय दर्शन की ही आई आपको, निरुक्त की क्यों नहीं आई आपको? ये कुछ निमित्त बन गया ना। अगर यही प्रश्न आपसे निरुक्त की कक्षा में पूछा जाता तो आपको कोई और आ जाती। किसी को स्मृति आ रही है अभी और कोई? किसी को? सबको आ रही है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई स्मृति नहीं हो। जैसे ही ये कहेंगे कि आपको स्मृति आ रही है, कोई ना कोई तो रहेगी। कौन परीक्षण करवाना चाहता है अपना? कोई नहीं, चलिए आगे चलते हैं। तो पृष्ठ 408 पर हम थे। तो ये जो सूत्र था 33वां, ये सिद्धांती उत्तर दे रहा है। ये जो इसकी पृष्ठभूमि है, तो कह खलु इदानीम कारण योगपद्य सद्भावे युगपत अस्मरणस्य हेतु। ये प्रश्न दोनों की तरफ से हो सकता है, पूर्व पक्षी और मध्यस्थ दोनों ने आपस में खूब चर्चा कर ली। फिर आखिर कारण क्या है? अब ये प्रश्न जो आत्मा को विभू मानते हैं उनके लिए भी घटेगा, उसका भी उत्तर अगर उस तरह भी लेना चाहे तो, और आत्मा को अणु एकदेशी मानेंगे तब भी ये प्रश्न बनेगा, एक साथ सारी स्मृतियां क्यों नहीं हो जाती हैं हमारे को? तो उसका कारण है प्रणिधान आदि, प्रणिधान लिंग आदि की अयुगपत होना। तो ये हमने 408 पर प्रथम पंक्ति तक देख लिया था, हो गया, ये सूत्रार्थ भी हो गया, बात हो गई। अब इससे थोड़ी और आगे बात है, इसी से संबंधित आगे बात पढ़ा रहे हैं। दूसरी पंक्ति देखिए, ये दूसरी पंक्ति वार्तिक है। प्रातिभवत्तु प्रणिधानादि अनपेक्षे स्मार्ते योगपद्य प्रसंगः। सामान्य जो स्मृति है उसमें तो योगपद्य नहीं हो पाता है, जहां हमें निमित्त दिखाई देते हैं वहां तो योगपद्य नहीं होता, वो एक बात इतने अंश में मान भी ली उसने। लेकिन जहां कुछ जगह ऐसा भी होता है कि अचानक स्मृति आ जाती है, होता है ना, अभी तो चलो इनको न्याय दर्शन की स्मृति आई कल की, भाई न्याय दर्शन चल रहा है, आप में से कोई भी बोलेंगे स्मृति तो कोई ऐसी भी स्मृति हो सकती है जो जिसका कोई कारण हमें पता नहीं लग रहा है, ऐसा होता है ना। एकाग्र बैठे हो, ध्यान काल में बैठे हो, अब जो स्मृतियां आई उसका कोई विचार कर लो, कोई भी आप बोलोगे तो मैं थोड़ा अधिक बता, नहीं तो मैं अपने ढंग से बताऊंगा, नहीं तो ये फिर आपके हिसाब से होगा तो आपसे जुड़ जाएगा। कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, किसी भी एक को पकड़ के बोल दो ना आप। अच्छा, अब इस बार परीक्षा में अंक कम आएंगे, तो वहां कोई निमित्त नहीं था ऐसा जो प्रतीति हो रही है, ऐसा उदाहरण अभी ले रहे हैं जहां अचानक कोई स्मृति आ गई। आपको कई बार ऐसा होता है कोई अचानक ऐसा व्यक्ति ध्यान में आ जाता है जिसको महीनों सालों से हमने कभी सोचा ही नहीं, हमारा उससे संपर्क व्यवहार रहा था लेकिन महीनों सालों से कभी हुआ ही नहीं, हम दूसरे काम में लगे रहे, लेकिन कभी अचानक वो आ जाता है, निमित्त भी नहीं होता है, व्यक्ति आ जाता है, घटना आ जाती है, कोई वस्तु आ जाती है, कोई समय कोई स्थान याद आ जाता है अचानक। अब यहां पर बैठे हैं, बैठे बैठे कुछ ऐसे स्थान का चित्र आ जाएगा जैसे मेरे मन में अभी है। तो वो क्यों अचानक आ जाता है, वो अचानक क्यों आ जाता है? तो ऐसे जैसे प्रातिभ ज्ञान आ जाता है हमारे को, अचानक सूझ आ जाती है कोई, तो जो सूझ आती है अचानक उसको प्रातिभ ज्ञान बोलते हैं, अचानक जो आ जाती है, हमने कोई प्रयत्न नहीं किया और बस आ गई दिमाग में कोई, उस प्रातिभ के समान। समानता क्या है? अचानक आ जाना। ये कह रहे हैं प्रातिभ वत्तु, प्रातिभ के समान। तो प्रणिधान आदि अनपेक्षे, ये जो प्रणिधान आदि आप कारण बता रहे हैं जो आगे बताएंगे एक एक करके, जिनके कारण से स्मृति आ रही है, स्मृतियों का स्मृति रूप ज्ञान का योगपद्य नहीं होता, इसके लिए जो आपने प्रणिधान आदि कारण बताए, वो प्रणिधान आदि का कोई कारण नहीं है, तब प्रातिभ ज्ञान के समान आने वाला जो स्मृति है उसमें तो योगपद्य का प्रसंग होना चाहिए, वो तो एक साथ अनेक होने चाहिए, ये दोष दिखा रहे हैं वो योगपद्य वाला। इसको अब आगे इसको देख रहे हैं कि यत खलु इदम प्रातिभम इव ज्ञानम, प्रातिभ के समान जो ज्ञान होता है, कौन सा? स्मार्त ज्ञान है, स्मृति ही, बाहर की इंद्रियों वाला विषय तो हट चुका है, अब स्मृति जो ज्ञान आ रहा है और वो प्रातिभ के समान आ रहा है, अचानक आ रहा है। तो यत खलु इदम प्रातिभम इव ज्ञानम प्रणिधानादि अनपेक्ष, प्रणिधानादि से निरपेक्ष स्वतंत्र रूप से जो ज्ञान आ रहा है, स्मार्तम उत्पद्यते, स्मार्तम ज्ञानम उत्पद्यते, स्मृति रूप जो ज्ञान उत्पन्न होता है, कैसे? कस्यचित उत्पद्यते कदाचित, कभी भी जो अचानक उत्पन्न हो जाता है, कदाचित के बाद में अल्प विराम लगा लिया, स्मार्तम उत्पद्यते कदाचित, अल्प विराम। तस्य युगपत उत्ति प्रसंगो हेत्व भावात, उन ऐसे ज्ञानों की तो युगपत उत्पत्ति का प्रसंग आना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि उनकी उत्पत्ति में कोई हेतु नहीं है, प्रणिधान आदि हेतु हो तब तो वो अयुगपत आए, क्रमशः आए, आ गया समझ में, लेकिन ये जो अचानक स्मृति आती है उसमें तो कोई हेतु भी नहीं होता, तो वो स्मृतियां एक साथ क्यों नहीं आ जाती है? एक स्मृतियां एक साथ आनी चाहिए। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, सतह स्मृति हेतु हो, स्मृति के हेतु के होने पर भी असंवेदनात्, लेकिन हमें उसका संवेदन ज्ञान नहीं हो रहा है, हेतु तो है लेकिन संवेदन नहीं हुआ, मैं ज्ञात नहीं हुआ है, पता नहीं लगा है, प्रातिभेन समानाभिमान, प्रातिभ के समान अभिमान कर रहे हो आप, मान रहे हो कि ये प्रातिभ के समान अचानक बिना कारण के आ गया है, अचानक तो हुआ है लेकिन प्रातिभ जैसे बिना कारण के आ जाता है, प्रणिधान आदि किसी कारण के बिना प्रातिभ ज्ञान हो जाता है, ऐसे ही ये स्मृति भी प्रातिभ प्रणिधान आदि के बिना हो जाएगी, ऐसा जो आप कह रहे हो, वहां स्मृति का हेतु प्रणिधान आदि स्मृति के हेतु हैं, लेकिन आपको संवेदन नहीं हो रहा है, इसलिए आप उस जैसा मिथ्या कथन भ्रांति के रूप में ये कथन कर रहे हो, वास्तव में ऐसा नहीं है, इसी को खोल रहे हैं। भवर्थ विषय वही चिंता प्रबंधे कश्चिदेव अर्थ कस्यचित स्मृति हेतु, अल्प विराम। बहुत सारे वस्तुओं के विषय में जो चिंता का प्रबंध चलता है, प्रवाह चलता है, ऐसा होने पर बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारा चिंता प्रबंध होता है, उसमें कश्चिदेव अर्थ, उसमें से कोई ही एक कस्यचित स्मृति हेतु, किसी स्मृति का हेतु बनता है, सब विषय सब स्मृति के हेतु नहीं बनते। अब जिस व्यक्ति को हम सामने देख रहे हैं, आलंबन बन गया, तो उससे संबंधित चीजें याद आएंगी, और जो सामने है ही नहीं उससे संबंधित स्मृति नहीं आएगी। यद्यपि दूसरा व्यक्ति जो अभी नहीं है, जिसकी स्मृति नहीं आ रही है, वो यदि सामने आए तो उससे संबंधित स्मृतियां आ जाएंगी। तो स्मृति के कारण तो बहुत सारे हैं, उन बहुत सारों के रहते हुए भी वो कारण सब सब स्मृतियों के नहीं होते, जितने भी स्मृति के कारण हैं वो सब के सब सब स्मृति रूप ज्ञान के कारण नहीं बनते, उनमें भी संबंध होता है, इसके होने पे इसकी स्मृति, इसके होने पे इसकी स्मृति, ऐसा। तो बहुवर्थ विषय वही चिंता प्रबंधे कश्चिदेव अर्थ कस्यचित स्मृति हेतु हो, आगे तस्य अनुचिंतना तस्य स्मृतिर भवति, उसके अनुचिंतन से उसकी स्मृति होती है, उस विषय के चिंतन से उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो उससे संबंधित स्मृति हमें आ जाती है, ये जैसा होता है वो बताया गया। आगे न चायम स्मरता सर्वम स्मृति हेतुम संवेदयते, और ये जो स्मरता है आत्मा स्मरण करने वाला, न सर्वम स्मृति हेतुम संवेदयते, वो सब स्मृति के कारणों को भी जानता नहीं है, अभी ये कारण बना, अभी ये कारण बना। हमें जब जब स्मृति आती है तब तब हमें उसका कारण पता नहीं लगता है, वो इतनी तीव्रता से आती है कि हमें कारण का भी पता नहीं लगता कि ये आ क्यों गई। तो न च अयम स्मरता सर्वम स्मृति हेतु संवेदयते, क्या संवेदन नहीं होता है उसको आगे बता रहे हैं उसका वाक्य, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, एवं में स्मृति ही उत्पन्ना, बंद कर लीजिए, इस प्रकार से ये मेरी स्मृति उत्पन्न हुई है, ये जो स्मृति आई है उसका कारण ये है, ऐसा उसको वहां संवेदन नहीं रहता। इति इस प्रकार असंवेदनात् प्रातिभम इव ज्ञानम इदम स्मार्तम इति अभिमन्यते अभिमन्यन्ते अल्प विराम। तो इस प्रकार असंवेदन होते हुए प्रातिभ के समान ये ज्ञान है, ये स्मर्तव्य ज्ञान है, इदम स्मर्तव्यम इति अभिमन्यन्ते, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा बस मान लेते हैं कि ये बिना कारण के आ गया है। जैसे प्रातिभ ज्ञान अचानक बिना कारण के आ जाता है, ऐसे ये भी बिना कारण के आ गया, ऐसा मान लिया है, वास्तव में ऐसा नहीं है, पकड़ नहीं पाता है। न तु अस्ति प्रणिधान आदि अनपेक्षम स्मार्तम इति, जितना भी स्मार्त ज्ञान है वो प्रणिधान आदि के बिना नहीं है, ये इनका सिद्धांत है। न तु अस्ति प्रणिधान आदि अनपेक्षम स्मार्तम, कोई भी ऐसा स्मार्त ज्ञान नहीं है जो प्रणिधान आदि निमित्त के बिना ही हो जाए। आगे जो कारण बताएंगे उनमें से कोई ना कोई कारण रहेगा, वो या उन जैसा कोई ना कोई कारण, अर्थात जो भी स्मृति हमें आती है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है जुड़ा हुआ। अब मान लीजिए इस ये जो फर्श बिछा हुआ है ना, इसको देखिए और मन में स्मृति आपके किसी की आई, कोई बताइए, कोई भी बताइए। मेरे भी मन में आई एक, मेरे मन में ऊंट की आई, इनके चोकोबार की आई, और नहीं और कोई बताइए ना किसको क्या स्मृति है। हाँ, शादी भी ये साथ में जुड़ गई। हाँ, और योगा हॉल ध्यान आ गया, और ये एक था, अब ये हमारा निमित्त बना, इसका आकार प्रकार है, इसका रंग है, या इसकी उसका तल है, खुरदरा है, चिकना है, कुछ भी, जिस चीज को हमने देखा उसका कोई भी एक छोटा सा बिंदु पकड़ में आ गया हमारे को। अब इन्होंने योग हॉल में भी, योग के हॉल उसमें भी ये बना हुआ है रखा है इसी तरह का, ये वस्तु को देख करके कि हाँ ऐसा वहां पर भी है, संबंध जुड़ गया। मैंने जो ऊंट का देखा, ऊंट के साथ मेरे को इसके रंग के कारण से आया, ऊंट का भी रंग ऐसा ही होता है, थोड़ा हल्का होता है लेकिन ऐसा ही होता है, और ऊंट आया तो रेगिस्तान भी ध्यान आ गया मेरे को और रेगिस्तान आया तो वह टीले याद आ गए, और टीले अब इनको वो आ गया, बर्तन साफ करने वाला भी ऐसा खुरदरा होता है, रंग कुछ भी हो, अब इनको खुरदरेपन से आ गया, अब उसके साथ साथ स्पर्श भी आ गया होगा, वो भी आ गई, सारी चीजें जुड़ती चली जाएंगी, हर जगह कुछ ना कुछ संबंध जुड़ेगा। इससे वो बर्तन साफ करने वाला ध्यान आया, तो उस वो वस्तु ध्यान आई पहले, अब उसका संबंध चूंकि बर्तनों से है तो बर्तन ध्यान आ गया, और बर्तन जैसे हमारे हैं वो बर्तन हमारे अपने अपने याद आ जाएंगे, और हम हमारी रसोई में जिस जगह हम साफ करते हैं वो ध्यान में आ जाएगा, और वहां खड़े हैं तो वहां कोई और व्यक्ति रहता है वो ध्यान में आ जाएगा, और वहां जो साबुन है वो खत्म हो गया है खत्म होने वाला है, मेरे को उसको लेना है, इत्यादि इत्यादि जितनी भी आप श्रृंखला देखेंगे कुछ ना कुछ उसमें संबंध जुड़ता हुआ लगेगा। तो कहना क्या चाहते हैं कि न तु अस्ति प्रणिधान आदि अनपेक्षम स्मार्तम इति, जितना भी स्मार्त ज्ञान है वो प्रणिधान आदि निमित्त के बिना नहीं होता है, कुछ ना कुछ संबंध तो अवश्य दिखेगा। किसी एक व्यक्ति को देख करके दूसरे व्यक्ति की याद आ गई, ऐसा हो सकता है, तो वहां भी कुछ ना कुछ कारण होगा। क्या क्या हो सकता है, उस व्यक्ति को देख करके हमें दूसरे व्यक्ति की याद आ गई, उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, एक एक बताइए। एक अभी नहीं बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए फिर मैं एक एक को। आप बोलिए एक, उसके जैसा दिखता होगा, और कोई उसकी नाक को, उसके जैसा दिखता होगा, इन्होंने पूरा रूप दिखाया, इन्होंने एक अंग को देखा है कि भाई उसकी नाक ऐसी होगी, आप बोलो। आंख को देखकर भी होता है, आंख को देख के भी हो सकता है, उसकी आंख ऐसी है इसलिए वैसा हो गया। अरुण जी, आवाज को देख करके वो आ सकता है। हाँ, चलने की शैली, अगर वो चल रहा है। हाँ, उसके व्यवहार से उस जैसे व्यवहार वाला याद आ जाएगा और उसकी ऊंचाई से आ जाएगा और उस तरह के कपड़े पहन रखे हों वैसा जो कपड़ा पहनता है वो याद आ सकता है हमारे से संबंधित और बालों से आ सकता है ऐसे बाल हैं तो ऐसे बाल जिसके थे वो आ सकता है कुछ भी एक छोटी सी चीज आंख नाक कान ललाट बाल बाल के भी तरीके काले सफेद आंखों का भी अलग अलग किस रंग की है कैसी पलके हैं कैसी भौहें हैं रंग कैसा है कुछ भी एक छोटा सा लेकिन होगा कुछ ना कुछ कभी आप परीक्षण करके देखेंगे कि जो हमें स्मृति आई वहां देखना कि अच्छा इसमें विचार तो ये कर रहा था ये क्यों आया तो संबंध अवश्य मिलेगा कुछ ना कुछ अब इनको प्रचेता जी को देखिए अरे तरी बताइए किसको क्या याद आ रहा है शिवाजी याद आ रहे गांव के याद आ रहे और दादाजी याद आ रहे और दादाजी दादाजी आपके दादाजी अच्छा ठीक है अच्छा कारण क्या है दादाजी क्यों याद आए ऐसे चश्मा पहनते थे आपको शिवाजी क्यों याद आए कैसा हाव भाव थोड़ा सा और इसको बिंदु अच्छा और कुछ इन्होंने बांध भी ऐसा ही रखा है शिवाजी की पगड़ी जैसे वो बीच में से निकली भी रहती है ना अलग तरह की कुछ कुछ ऐसा जो पगड़ी है या जो भी है तो कुछ ना कुछ समानता हमारे को अवश्य लगेगी और वो समानता ही प्रणिधान आदि हमारा है हमने उस व्यक्ति के किस गुण पे केंद्रित किया उससे संबंधित जो जुड़ी हुई बातें वो आ सकती और वो ऐसी होगी कि बिल्कुल अलग अलग तरह की होंगी किसी एक ही दिशा में नहीं जाएगी अलग अलग दिशाओं में जा सकती है सब तरफ इतनी भिन्नताएं होंगी कि एक वस्तु से हम कितनी प्रकार की स्मृति कर सकते हैं बहुत तरह की स्मृति कर सकते हैं अब तो कल्पना कीजिए मान लो कोई एक पुस्तक ले लीजिए वो जो रहल के ऊपर एक बीच में लाल रंग की पुस्तक है ना इसको देखिए और अपनी अपनी स्मृति देखिए किसको क्या स्मृति आई बस एक ही स्मृति लेना और चुप हो जाना ये लाल रंग की क्या पुस्तक है ये निरुक्त है ना बीच में जो लाल रंग की खड़ी हुई है चलो उसको छोड़ो ये नई चीज लाता हूं इसको देखो अब स्मृति को पकड़ के रखना आप बताना स्मृति आई होगी कोई ना कोई ठीक है बताइए क्या स्मृति आई बैट आया क्या कौन सा बैट क्रिकेट वाला बैट आया क्यों आया इसको देख के बैट का वो टाइप क्या है कुछ आकार प्रकार कुछ रंग भी ऐसा अच्छा और यहां पीछे कारपेंटर याद आया क्यों कारपेंटर याद आया इसके साथ क्योंकि वो ऐसी लकड़ियों के साथ में काम करता है ये प्लाई है तो वो लोग उससे जुड़े हुए रहते हैं यानी इससे इसका उससे संबंध था और कोई नए व्यक्ति कोई भी बोलिए हाँ फर्नीचर मार्ट मतलब दुकान दुकान याद आई जहां पर ये मिलता है कोई और नए बोले आप में से बहुतों का ही होगी यहाँ किसका आपकी छत का दरवाजा ऐसा है हॉस्टल का अच्छा पेंट नहीं हुआ है वो प्लाई का बना हुआ है वो याद आ गया ठीक है ये रंग से आ गया और बताइए कोई स्मृति तो आई होगी ना सबको माता जी अच्छा तो ठीक है इनको प्लाई नहीं दिखी इनको ऐसा फोल्ड जैसा दिखा तो वकीलों का कोट याद आ गया और कोई जिन्होंने अब तक नहीं बोला कोई भी बोलिए स्मृति को आई तो होगी ना स्मृति पकड़ी होगी या नहीं पकड़ना थे अपूल चंद जी हारमोनियम हारमोनियम के ऊपर जो रखते हैं अच्छा वैसी प्लेट वो पट्टी वैसी पट्टी भी रखते हैं ठीक है वो याद आ गई इनको पूरी हारमोनियम याद आ गई बजाने वाला भी साथ में वो तो आगे श्रृंखला चल जाएगी वो श्रृंखला तो फिर आगे चल जाएगी मैं एक कोई भी वस्तु उससे कितनी विविधता से हमें पहली स्मृति की बात कर रहा हूं आगे की स्मृति उतनी ही फिर होगी एक वस्तु को देखने से इस फट्टे को देखने से मान लीजिए 10 तरह की और 50 तरह की स्मृतियां आ सकती हैं अब उनमें से किसी एक को हमारे मन में जो आई, जिसके मन में जो आई, वो जो पहली स्मृति आई जिस वस्तु की, उससे संबंधित फिर पचासों स्मृतियां हो सकती है अलग अलग की। अब जैसे इन्होंने सबसे पहले कहा कि इसको देख करके बैट का ध्यान आया, क्रिकेट का बैट। अब क्रिकेट का बैट सबने सोचा है, अब अलग अलग स्मृति आई होगी सबको। क्रिकेट का बैट बोला, अब उससे जो स्मृतियां आई है उसको बोल करके बताओ। आपके मन में पहले आप बताइए, क्रिकेट का बैट, उससे और क्या स्मृति है? नहीं, बैट के अलावा अब अगली स्मृति बताइए। अभी क्रिकेट का बैट ये आपने सुना, अब अगली इससे जुड़ी हुई स्मृति बताओ। सचिन ऐसा खेलता है, सचिन अच्छा खेलता है, और बताएंगे बैट से। हाँ, पूरा मैदान आ गया याद। अच्छा, और मैं जिसके साथ क्रिकेट खेल रहा था वो सब याद आ गए, वो व्यक्ति याद आ गए। अब इससे क्रिकेट बैट पे पहुंचे, और क्रिकेट बैट को भी अगर देखेंगे तो उससे भी पचासों स्मृतियां जुड़ी हुई अलग अलग अलग अलग निकल सकती हैं, और फिर वहां जो जाएंगे उससे फिर उतनी ही अलग अलग निकल सकती हैं। हर जगह पे कोई भी आलंबन बनेगा उससे विविध स्मृतियां सदा बनती रहेंगी। इसलिए हमें पता नहीं लगता कि लगातार बहुत दूर तक अगर चले जाए ना, ये फिर वो फिर यहां तक कैसे पहुंच गया। विषय तो ये था यहां कैसे पहुंच गया, विचार करते करते वो पता नहीं लगता, क्योंकि इतना ज्यादा पटड़ी बदलते बदलते बदलते हम चले जाते हैं। प्रातिप के समान, प्रातिप नहीं, प्रातिप का विषय भी आएगा, उस पर भी चर्चा चलेगी, इससे अगला ही वही विषय आ रहा है। लेकिन पहले क्या किया था, ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो युगपत नहीं होते, वही स्मृति तो फिर एक साथ हो जानी चाहिए थी। तो कहा नहीं, प्रणिधानी प्रधान आदि निमित्तों से, उनके अयुगपत होने से अलग अलग स्मृति आई, ठीक है। और उसको मानने के बाद भी उन्होंने कहा नहीं, कुछ स्मृतियां तो एक साथ आ जाती है प्रातिप के समान। तो उसका उत्तर दिया, नहीं, जो हम ये सोचते हैं बिना कारण के आई हैं, वो स्मृतियां भी प्रणिधान आदि किसी न किसी निमित्त से होगी, हमें संवेदन हो या ना हो। ये तो हमने रोक करके विचार कर लिया कि भाई इसका क्या कारण है, क्या जुड़ता है। लेकिन आप 5 मिनट 10 मिनट कुछ स्मृतियां करते रहिए, उन सब स्मृतियों का क्यों ऐसी आ गई हमें पता नहीं लगेगा, इतनी तीव्रता से होती है और हम पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन ध्यान देंगे तो सब जगह मिल जाएगा। उसमें भी कुछ ना कुछ निमित्त होगा, जैसे कि अब वो तो आप घटना बताएंगे तो मैं कल्पना करके अपनी तरफ से बता सकता। हाँ, वहां भी कारण होगा, परीक्षण करके देख लीजिए। मान लीजिए उधर चढ़ा करके और इधर कुछ काम करने में लग गए, और करते करते फिर या तो जिनके लिए खाना बना रहे हैं उनका याद स्मरण आ गया, भी बच्चा आने वाला है विद्यालय से, उस समय काम करते करते देखा अच्छा कितने बजे हैं, कि वो पकाना भूल गए वहां जो रखा हुआ था, लेकिन पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अखबार पढ़ रहे हैं कि समय देखा इतने बज गए। अब समय देखते ही उस समय से जुड़ी हुई जो हमारी स्मृतियां हैं कि बच्चे के आने का समय है, पति के आने का समय है, या मेरे भोजन का समय है, वो याद आ जाएगा, वो व्यक्ति याद आ जाएगा। और अच्छा वो बच्चा आता है तो फिर क्या कहते, वो तो आते ही खाना मांगेगा, खाना, ओह खाना तो मैं वो तो चावल चढ़ा करके इस काम में लग गई थी, कुछ ना कुछ वहां पर अवश्य मिलेगा, ये कहना चाहते हैं। उसको हम ध्यान देंगे तो पता लग जाएगा, नहीं तो हमें आवश्यकता भी नहीं होती और हम इतना ध्यान भी नहीं देते हैं उस पर, इसलिए वो पता नहीं लगता है। तो न तु अस्ति प्रणिधान आदि अनपेक्षम स्मार्तम इति, स्मार्त जान प्रणिधान आदि से अनपेक्ष नहीं है, कुछ ना कुछ कारण अवश्य रहेगा वहां पर। आगे अब फिर वो कहता है प्रातिभे कथम इति चेत, अच्छा तो प्रातिभ में कैसे हो जाता है, प्रातिभ में भी तो फिर एक साथ हो जाना चाहिए, वहां तो कोई कारण नहीं है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, पुरुष कर्म विशेषात उपभोगवत नियम, प्रातिभ ज्ञान में भी नियम है, वहां भी कारण है। वहां क्या कारण है, पुरुष के यानी आत्मा के कर्म विशेष से उपभोग के समान नियम है। जैसे कर्म के विशेष होने से हमारे उपभोग का नियम होता है, किसको कौन सा कैसा भोग मिला है पिछले कर्मों के अनुसार, वर्तमान का पुरुषार्थ छोड़ करके वैसे जो हमें प्राप्त होता है, उसमें उपभोग के कर्म के उपभोग के समान जैसे होता है, ऐसे ही प्रातिप ज्ञान भी अपने अपने कर्माशय के अनुसार आएगा। हर किसी को प्रातिप ज्ञान नहीं होगा, हर किसी को हर ज्ञान नहीं होगा। कोई व्यक्ति है जिसका भोग ऐसा उदित हो रहा है, बहुत उत्तम भोग उसका आ रहा है, पहले के किए हुए कर्म है, तो उसको ऐसी प्रतिभा सूझ जाएगी, ऐसी नई चीज सूझ जाएगी, उसने एक नई खोज कर दी, ऐसी हो गई, ऐसी अचानक, कोई विशेष प्रयत्न भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मन में सूझ गई और बस किया और हो गई बस इतना सा। अब उस एक के होने से अब उसके मन में प्रतिभा सूझी कि इसको ऐसे करना चाहिए, उस व्यक्ति को दे देना चाहिए, अब उसने भी पकड़ लिया और उसका इतना उत्पादन हो गया, पूरे विश्व में छा गया और वो करोड़पति खरबपति बन गया, उसका यश खूब हो गया, उसका धन खूब आ गया। क्यों ये अचानक सूझ आई? उसके ऐसे भोग का उदय हुआ था, ऐसे में अचानक आ जाता है। और ऐसे ही विपरीत में भी लगता है कि अचानक कोई ऐसी सूझ आई जो कि उल्टी है, जिससे हमारी बहुत हानि हो गई, अपयश हो गया, धन का नाश हो गया इत्यादि, और कोई हानि हो गई, वो अचानक जो आ जाए आएगी एकदम से, कर्म के कारण से भी वो आती है, वो आ जाएगी, वो उल्टे अर्थ में आएगा। ये अच्छे अर्थ में है जो अचानक कोई आ गई, वैसे प्रातिभ अच्छे अर्थों में ही लिया जाता है, लेकिन अचानक कर्मवशात ऐसी सूझ भी आ सकती है, प्रातिभ के रूप में देंगे, वो सीधी स्मृति नहीं कहलाती है। ये हमारा प्रसंग चल रहा था स्मृति का, ये जो जितनी हमने चर्चा की, वो जो हमें याद आया, वो स्मृति याद आई है हमारे को, पहले इन लोगों के साथ खेले थे, या ये हमारे दरवाजा है, ये वो ये हॉल है इत्यादि, ये जो जितनी आपने लोगों ने बताई थी, ये हमारी पहले के जात को हमने स्मरण किया था, यानी वो स्मृति थी। प्रातिभ जो कहा जा रहा है वो स्मृति की बात नहीं है, पूर्व अनुभूत का स्मरण नहीं है, ये एक नई चीज आती है, नई चीज निकल के एकदम आ जाती है, आज तक कभी सुना नहीं, आज तक कहीं पढ़ा नहीं, कभी उस तरह से विचारा नहीं, लेकिन अचानक बात आ गई, एकदम नई बात आ गई, उसको ये प्रातिभ के रूप में कहते हैं। तो अच्छा भी हो सकता है, कोई बुरा भी हो सकता है, हमारे को नई सूझ सूझ गई एकदम से अचानक, ऊहा भी कह सकते हैं इसको, पर ऊहा हम एक प्रयत्न पूर्वक भी करते हैं, जो ऊह या तर्क कहते हैं वो हम प्रयत्न पूर्वक भी करते हैं, वो तो वो इससे नहीं जोड़ेंगे, लेकिन उसको करते करते भी हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं और अचानक फिर हमारे को सूझ गई बात, कोई ऐसी बड़ी समस्या है जिसका समाधान खोजना है और कई लोग मिलकर के उस पर काम कर रहे हैं, कई वैज्ञानिक, और सूझ नहीं रही है, और अचानक किसी को सुबह उठते हुए या सपने में, या तो उठते ही एकदम से वो सूझ गई, नहाते हुए एकदम से याद आ गई, अचानक जो होता है, कुछ चीजें हम प्रयत्न पूर्वक करते हैं, कुछ चीजें अपने आप निकल करके आती हैं, हम इच्छा तो रखते हैं कि यह आना ही चाहिए, इसका समाधान आना चाहिए, लेकिन वो हमारे करने से नहीं आता, वो अचानक आ जाता है, उस सब के लिए कहा जा रहा है कि उसमें कर्माशय कारण होता है, जैसे पुरुष के कर्मों से उसके भोग होते हैं, ऐसे ही ये भी आएगा, ये भी एक तरह का हमारे को भोग दिलाने का माध्यम है, अच्छे और बुरे। आगे देखिए, प्रातिभम इदानीम ज्ञानम युगपत कस्मात् न उत्पद्यते, वो पूछ रहा है प्रश्नकर्ता पूर्व पक्षी कि प्रातिभ ज्ञान युगपत क्यों नहीं हो जाता है? तो सिद्धांति कह रहा है, यथा उपभोगार्थम कर्म युगपत उपभोगम न करोति, अल्पविराम, जिस प्रकार से उपभोग के लिए जो कर्म होता है, उपभोगार्थम कर्म यानी हमारा कर्माशय अदृष्ट भाग्य, वो युगपत उपभोगम न करोति, एक साथ उपभोग नहीं कर देता है, सारा का सारा एक साथ ही भुगा दे, कर्माशय तो बहुत है हमारा अच्छे और बुरे, लेकिन वो एक साथ तो नहीं भुगाता, यथाक्रम कुछ विशेष व्यवस्था है उससे भुगाता है। एवं इसी प्रकार से पुरुष कर्म विशेष प्रातिभ हेतु हु, प्रतिभा हेतु, प्रतिभा का भी जो हेतु है वो पुरुष कर्म विशेष है, यूं ही नहीं आ जाती किसी को प्रतिभा, ऊहा वैज्ञानिकों को भी आई है तो उसका पीछे कर्माशय है, व्यवस्था है, यूं ही नहीं आ जाती कि किसी को आ गई और उसके वारे न्यारे हो गए और कोई पूरी जिंदगी भर अपना वैज्ञानिक के तौर पे लगाया और उसको कुछ नई सूझ नहीं आई, 10 साल 20 साल 30 साल लगा दिए उसने, उसको नहीं आई, यूं ही नहीं हो जाता है, उसके पीछे भी कर्माशय कारण होता है। तो एवं पुरुष कर्म विशेष, इसी प्रकार से पुरुष कर्म विशेष जो कि प्रतिभा का हेतु होता है, युगपत अनेकम प्रातिभम ज्ञानम न हेतु न युगपत अनेकम प्रतिभम ज्ञानम उत्पादयति, वो एक साथ अनेक ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता है कि सारे के सारे कि कर्माशय हमारा था और सारा का सारा अचानक एकदम आ गया, ऐसा नहीं होता है। कभी आता है कभी नहीं आता है, और जिनको प्रतिभ ज्ञान होता है उनको भी एक साथ ही सारे थोड़ा ना आ जाते हैं, कभी आ गया कभी कई साल बाद में आया कई महीने बाद में आया भिन्न समय में आया, अलग अलग होता है। और बहुत बड़ी नहीं, छोटे छोटे प्रतिभ ज्ञान हम सबको होते रहते हैं और उसके आधार पर भी हम चलते रहते हैं। हम कहते हैं हाँ मैंने विचारा, हमारे निर्णय होते हैं बहुत सारे, हम प्रयत्न पूर्वक भी करते हैं और अचानक भी नहीं अभी मेरे मन में आ गया बस यही करना है, और कितना ही समझा लो वो उधर से उधर नहीं होगा, वो वही नहीं मेरे तो यही मन में आ रही है बस मैं तो यही करना है मेरे को, कारण पूछो कारण भी वो कुछ बता नहीं सकता, कारण होते हैं बताएगा भी तो उल्टे सीधे बताएगा, कोई ज्यादा जोर देगा कि नहीं कारण बताओ क्यों आप ऐसा कर रहे हो, वो कारण नहीं बताएगा। कारण होते हुए भी कारणों को विवेचना करने लगे तो निर्णय भी बदल जाएगा, सामने वाले पूछते भी है कि नहीं जब ये कारण है आप कारण बताओ, ये लाभ है ये हानियां हैं, तो जब हानियां ज्यादा हैं तो क्यों करोगे, नहीं करना चाहिए, युक्ति तो ये कहती है, और उसके नहीं बैठेगा दिमाग में, कितना ही समझा ले कोई ऐसी परिस्थितियों में समझ जाता है वो प्रयत्न करके समझ गया, लेकिन कर्माशय का जब वेग होता है तो उस व्यक्ति के समझ में भी नहीं आता है, वो ही बैठेगा कोई युक्ति नहीं कुछ नहीं बस नहीं मेरे को तो यही करना है, और वो उसके जीवन को उत्कर्ष की तरफ ले जाने वाला भी हो सकता है और अवनति की तरफ ले जाने वाला भी हो सकता है, ये कर्माशय का वेग होता है। इन सब चीजों को जो बिना कारण के होते हैं वो उसको प्रतिभा या प्रातिप के रूप में हम ले सकते हैं। तो प्रतिभा हेतु न युगपत अनेकम प्रतिभम ज्ञानम उत्पादयति, तो उसमें भी योग पद्य नहीं होगा, ये जो हमें बोध होगा ज्ञान आएगा उसमें भी योग पद्य तो नहीं होगा, वो भी क्रमशः ही आएंगे। यहां तक ये बात पूरी हो गई। अब जो अगली पंक्ति है वो फिर एक वार्तिक है, हेतु अभावात अयुक्तम इति चेत अल्पविराम न अल्पविराम करणस्य प्रत्यय पर्याये सामर्थ्यात्। पूरा वार्तिक ले लेंगे कि हेतु अभावात अयुक्तम इति चेत, अगर कोई कहे कि इसमें तो कोई हेतु नहीं है इसलिए ये आपका कथन अयुक्त है, प्रातिभ ज्ञान के संदर्भ में कह रहे हैं इसमें कोई हेतु नहीं है, हेतु अभावात अयुक्तम इति चेत, तो कहते हैं कि न ऐसा नहीं है ये अयुक्त नहीं है, ठीक है। करणस्य प्रत्यय पर्याये सामर्थ्यात, करण की जो हमारे साधन है उनकी प्रत्यय के पर्याय में सामर्थ्य होने से, जितने हमारे करण हैं वो ज्ञान के विषय में क्रमशः ही उनकी सामर्थ्य होती है, एक साथ नहीं होती। जो हमारे करण होते हैं जो कि ज्ञान के करण होते हैं साधन होते हैं उनमें क्रमशः ही ज्ञान देने की सामर्थ्य होती है, जैसे इंद्रियों के ज्ञान इंद्रियों के संदर्भ में लेंगे तो ऐसा ही इस संदर्भ में भी हम लगाएंगे, ये भी करणों के माध्यम से होता है ये एक साथ हो नहीं सकता, उनकी सामर्थ्य ही ऐसी है, ये उत्तर दिया। आगे उपभोगवन नियम इति अस्ति दृष्टांतो हेतु नास्ति इति चेन मन्यसे, ये जो उपभोगवत नियम कहा था पीछे जो आप देखिए यानी प्रथम पंक्ति के अंत में जो सिद्धांती ने कहा था ना यथा उपभोगार्थम कर्म युक्पत उपभोगम न करोति, नहीं उपभोगवन नियम, हाँ यहाँ पीछे जो इसने कहा था सिद्धांती ने पुरुष कर्म विशेषात उपभोगवत नियम, हाँ ये जो उपभोगवत नियम कहा था बोलिए तो दृष्टांत है, उपभोग के समान यहां भी नियम हो जाएगा, ये तो केवल दृष्टांत है। इति अस्ति दृष्टांतो हेतु नास्ति इति चेत मन्यसे, अगर कोई ये कहे इसमें कोई हेतु नहीं है तो उसके कह रहे हैं कि न आपका कथन ठीक नहीं है, ये जो पीछे वार्तिक मैंने बताया पिछले अनुच्छेद वाला उसको ही खोल रहे हैं, तो कहते हैं न के बाद अल्प विराम लगा लीजिए कि आपका कथन ठीक नहीं है, क्यों करणस्य प्रत्यय पर्याय सामर्थ्यात अल्प विराम, करण की प्रत्यय पर्याय में सामर्थ्य होने से, ये तो जू का तू वार्तिक वाला ही अंश है, खोल रहे हैं आगे, नैकस्मिन जे युगपत अनेकम ज्ञानम उत्पद्यते, पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम ले लीजिए, एक जे में जो जानने वाली वस्तु जिसको हमें जानना है उसमें न युगपत अनेकम ज्ञानम उत्पद्यते, उस विषय में भी एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, किसी भी वस्तु को ले लीजिए उपनेत्र, इसके बारे में अनेक ज्ञान हो गए, स्मृति में नहीं जाना, इस वस्तु के बारे में अनेक ज्ञान हुए, क्या क्या अनेक ज्ञान हुए, फ्रेम इसका, ये ग्लास इसका रंग और इसका है, मैंने किस तरह कर रखा है इसको, ऊंचा नीचा मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, या इस केवल इसको भी लेंगे, इससे संबंधित जो अनेक ज्ञान हुए वो भी क्रमशः हुए, एक साथ नहीं हुए, ये कहना चाह रहे, एक एक करके होते हैं, न्यूनाधिक तीव्रता से होते हैं लेकिन एक जैसे लगते हैं। तो कर्ण से प्रत्यय पर्याय सामर्थ्यात नैकस्मिन ज्येय युगपत अनेकम ज्ञानम उत्पद्यते, जो ज्ये एक है उसमें भी एक साथ ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है, वहां भी क्रमशः होता है। ज्ञानम उत्पद्यते अल्प विराम न च अनेकस्मिन अल्प विराम, और न ही अनेक अनेकस्मिन ज्येयेषु, ज्येयेषु अध्याहार कर लेंगे जैसे वहां पर कहा था युगपत, न एकस्मिन ज्येय, ऐसे यहां पर न च अनेकस्मिन ज्येय ज्येयेषु युगपत अनेकम ज्ञानम उत्पद्यते, अनेक ज्येय होंगे तब भी एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, एक में एक ही का, एक समय में एक ही का होगा, ये कहना चाह रहे हैं। अनेकस्मिन के बाद में अल्प विराम हो गया, अब आगे कहते हैं तदिदम दृष्टेन प्रत्यय पर्यायेण अनुमेयम, तो ये जो है दृष्ट, दृष्ट यानी प्रत्यक्ष सिद्ध, प्रत्यय के पर्याय से, प्रत्यय यानी ज्ञान और पर्याय यानी क्रम, ज्ञान के क्रम से ये अनुमेय होता है, क्या कि कर्ण सामर्थ्यम इत्तम भूतम इति अल्प विराम, कि कर्णों का सामर्थ्य ही ऐसा है, एक साथ सब ज्ञान नहीं हो सकते हैं, कर्णों का सामर्थ्य ही ऐसा है कि एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो सकते। इति के बाद में अल्प विराम हो गया, आगे न जातुर्विकरण धर्मणो विकरण धर्मण देह नानत्व, विकरण धर्मण आना चाहिए, या तो न जातुर्विकरण धर्मण देह नानत्व प्रत्यय योगपद्यादिति, इसके लिए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं समझना चाहिए, यहां पर न तू, तू का अध्याय कर लेते हैं यहां पर, न तू ऐसा नहीं कि जातु हु जाता के, वो जाता कौन है, वो योगी जाता है, पीछे विकर्ण धर्म योगी को बताया था उस संदर्भ में, तो जातु मतलब योगी न, विकर्ण धर्माण जातु, विकर्ण धर्म है जातु जाता के, विकर्ण धर्म जाता के, विकर्ण धर्मण हाँ विकर्ण धर्म वाले, विकर्ण धर्म वाले जाता के, जातु विकर्ण धर्मण देह नानत्व, शरीर के भिन्न भिन्न होने पर भी, क्योंकि विकर्ण धर्म में यही बताया था ना कि भिन्न भिन्न शरीरों को बनाता है और इंद्रिय सहित बना देता है, तो देह नानत्व प्रत्यय योगपद्यादिति, ज्ञान के योगपद्य के होने से, वहां चूंकि ज्ञान का योगपद्य हो जाता है, इसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि इंद्रियों में प्रत्यय पर्याय की सामर्थ्य नहीं होती, वो एक साथ ही कर देते हैं, ये नहीं कह सकते उस उदाहरण से, वहां भी तो भिन्न भिन्न इंद्रियां और शरीर को ही मान करके कथन किया गया है, उसके आधार पर ये नहीं कहना कि प्रत्यय पर्याय नहीं होता है इंद्रियों की, इंद्रियों की सामर्थ्य ऐसी है कि वहां प्रत्यय पर्याय होता है, हो गई बात। तो ये एक तरह से खंडन किया, अब आगे कहते हैं अयम च द्वितीय प्रतिषेध, अब ये दूसरे ढंग से खंडन कर रहा है, किसका, स्मृति के योगपद्य का, अयम च द्वितीय प्रतिषेध क्या है, तो वार्तिक दिया अवस्थित शरीरस्य च अनेक ज्ञान समवायात एक प्रदेशे युगपत अनेकार्थ स्मरणम स्यात, ये आक्षेप होगा, युगपत स्मरण होना चाहिए, इस पर ही आक्षेप है, परिस्थिति थोड़ी बदली है कि जिस पक्ष में वो विभू आत्मा को मान के चलता है और वहां स्मरण योगपद्य क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह जाना पड़ता है मन को, उस प्रसंग में देख रहे हैं, लेकिन एक ही स्थान पर भी तो हमारे एक ज्ञानों को करते हैं, बाहर का छोड़ दीजिए, एक ही स्थान पर बैठे हैं और उसी स्थान पर बैठ करके हम एक घंटा पुस्तक पढ़ते हैं, हर समय अलग अलग शब्द चीजें आ रही हैं, या एक ही जगह बैठे बैठे हम बहुतों को देख रहे हैं, एक व्यक्ति गया दूसरा व्यक्ति गया, सड़क के किनारे बैठ गए, एक ही जगह बैठ गए, एक आया दूसरा आया, जैसे चौकीदार देखते हैं एक जगह बैठे बैठे भी, या दूरदर्शन देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक उदाहरण दिया, एक स्थान पर बैठे हुए और जो भी दूरदर्शन पर कार्यक्रम आ रहे हैं वो बहुत सारी चीजें देखे जा रहे हैं, वो जो सारा ज्ञान हुआ वो ज्ञान का संस्कार आत्मा के किस प्रदेश में रहेगा, इसी प्रदेश में रहना चाहिए, तो भिन्न भिन्न स्थानों पर जो ज्ञान के संस्कार पड़े हुए हैं, हमने वहां वहां जो जाना उसका तो चलो अलग अलग स्थान है, लेकिन एक स्थान पर बैठ के भी जो जाना है उसके संस्कार तो एक ही स्थान पर होने चाहिए। अब वो यदि एक स्थान पर हैं तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष होने पे कम से कम उन सब जानों का तो युगपत ग्रहण होने लगेगा, होना चाहिए। ऐसा आक्षेप ये करना चाह रहा है। पंक्ति देखिए, अवस्थित शरीरस्य, यानी शरीर अब स्थिर है, शरीर गमन नहीं कर रहा है, इधर उधर आ नहीं जा नहीं रहा है, एक ही जगह है। अवस्थित शरीर का अनेक ज्ञान समवायात, उस एक एक ही जगह बैठे हुए अनेक ज्ञान हो रहे हैं उसको, उसका समवाय हो गया, जुड़ गया उसके, अनेक ज्ञान का समवाय हो गया। तो एक प्रदेश है, एक ही स्थान में, आत्मा के एक ही स्थान पर युगपत अनेकार्थ स्मरणम स्यात्, एक साथ अनेक स्मरण होने चाहिए। हम एक जगह बैठ के दूरदर्शन के बहुत से कार्यक्रम देखे, फिर कहीं चले गए, वापस उसी जगह आके बैठेंगे तो उससे संबंधित सारी स्मृतियां आ जानी चाहिए एक साथ, वो नहीं होती। तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं आगे, इसी को खोल रहे हैं वैसे तो, ये वार्तिक था अभी तो। तो क्वचित एव अवस्थित शरीरस्य, किसी एक स्थान पर अवस्थित शरीर का जातुः इंद्रियार्थ प्रबंधेन ज्ञानम अनेकम एकस्मिन आत्म प्रदेशे संभवति। तो जाता का, आत्मा का इंद्रियार्थ प्रबंधेन, इंद्रिय और अर्थ का प्रबंध प्रवाह चल रहा है संबंध का, ज्ञानम अनेकम अनेक ज्ञान एकस्मिन आत्म प्रदेशे संभवति, आत्मा के एक ही स्थान पर वो इकट्ठा होता है। प्रश्न ये वार्तिक वाली बात को खोला है, तेना यदा मनः संयुज्यते, तो आत्मा के उस एक प्रदेश के साथ जहां अनेक ज्ञानों का संवेद संवाय हो चुका है वहां पर मनः संयुज्यते, मन संयुक्त होता है, तदा ज्ञान पूर्वस्य अनेकस्य युगपत स्मरणम प्रसज्यते अल्पविराम। तो जात पूर्वस्य, जिस जिसको उसने पहले जान लिया है ऐसे अनेक का एक साथ स्मरण प्रसक्त होने लगेगा। प्रदेश संयोग पर्याय अभावादिति, क्यों होने लगेगा तो उसके लिए हेतु दिया, प्रदेश के संयोग के पर्याय का अभाव होने से। जहां उसने ये बात कही थी कि शरीर के बाहर जाता है अलग अलग जगह जाएगा इसलिए स्मृति एक साथ नहीं होगी, उसको खंडित करने के लिए बात रखी कि एक जगह भी तो बहुत सारा ज्ञान होता है, वहां तो फिर एक साथ होना चाहिए। अगर आप देश के भेद से स्मृति का क्रम देख रहे हो, युगपत स्मृति नहीं होती ये कह रहे हो, तो एक स्थान पर भी तो बहुत सारा होता है, कम से कम उस विषय में तो एक साथ सारी स्मृति आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती। ये हेतु दिया, प्रदेश संयोग पर्याय अभावादिति। आगे आत्म प्रदेशानाम द्रव्यांतरत्व अद्रव्यांतरत्वात् एकार्थ समवायस्य अविशेषे स्मृति योगपत्य प्रतिषेध अनुपपत्ति। आत्म प्रदेशानाम, आत्मा के जितने भी प्रदेश हैं, जिस पक्ष में आत्मा को विभू मानते हैं उसमें आत्मा के विभिन्न प्रदेश हैं, गौण प्रयोग है आत्मा के प्रदेशों का, लेकिन वो प्रदेश कैसे हैं? अद्रव्यांतरत्वात्, द्रव्य तो भेद नहीं हो रहा है, आत्मा के प्रदेश अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा तो भिन्न द्रव्य तो नहीं आ गया कि इस जगह पे भिन्न आत्मा था उस जगह पे भिन्न आत्मा है, द्रव्यांतर नहीं हुआ है, द्रव्य वही है। तो अद्रव्यांतरत्वात् एकार्थ समवायस्य, अब जितने भी ज्ञान है वो एक ही अर्थ में संवेत है, एक ही वस्तु में संवेत है। एकार्थ समवाय का मतलब होता है अनेक गुणों का एक ही जगह पर रहना, एक अर्थ में वस्तु में रहना। तो आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों में जो ज्ञान के संस्कार हुए वो सब एक ही द्रव्य में है, द्रव्यांतर नहीं है, तो एक दृष्टि से वो एकार्थ समवाय है, एक ही अर्थ में रहने वाले हैं, वो एक ही वस्तु में रह रहे हैं अभी। तो एकार्थ समवायस्य अविशेष है, एकार्थ समवायता का विशेष नहीं है उनमें, समानता है। उस जगह पे जो ज्ञान संस्कार है वो भी उसी द्रव्य में आत्मा में आश्रित है, इस जगह पे जो संस्कार है वो भी उसी द्रव्य आत्मा में आश्रित है, तो दोनों का आश्रय एक ही हो गया, एकार्थ समवायी हो गए। जैसे कि एक आश्रम में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कक्ष में रहते हैं, अलग अलग स्थान में, लेकिन द्रव्य यानी वो आश्रम तो एक ही है, तो कहां रहते हैं? उस आश्रम में रहते हैं। एकार्थ समवायता मोटा मोटा उदाहरण है वो। एकार्थ समवाय से अविशेष, अविशेष होने पर स्मृति योगपद्य प्रतिषेध अनुपपत्ति, स्मृति के योगपद्य का जो प्रतिषेध किया है उसकी असिद्धि होती है, यानी एक साथ अनेक स्मृतियां होने चाहिए। दूसरे ढंग से, एक अलग ढंग से फिर बात कही। तो देखिए इसका उत्तर दे रहे हैं आप, शब्द संताने तु श्रोत्राधिष्ठान प्रत्यासत्या शब्द श्रवणवत्, ये उदाहरण दिया है शब्द के श्रवण के समान। शब्द के श्रवण में क्या होता है? शब्द का संतान होता है, क्रम होता है, कोई व्यक्ति बोल रहा है तो पहले उसका एक शब्द आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, उसको वर्ण के स्तर पर भी हम देख सकते हैं, वाक्य के स्तर पर भी देख सकते हैं, क्रमशः वो आ रहा है। तो शब्द का संतान होने पर श्रोत्राधिष्ठान प्रत्यासत्य, ये श्रोत्र का जो अधिष्ठान है यहां पर उसकी प्रत्यासत्ति क्रमशः हो रही है, इस कारण से शब्द के श्रवण के समान, जैसे शब्द का श्रवण एक साथ नहीं होता, क्रमशः ही होता है, ऐसे ही संस्कार प्रत्यासत्य, संस्कारों का भी की भी निकटता होना मन के, मन सह स्मृति उत्पत्ति, स्मृति के उत्पन्न होने पर न युगपत उत्पत्ति प्रसंग, एक साथ नहीं आएंगे, वो आएंगे क्रमशः आएंगे, एक साथ आ नहीं सकते, वो एक एक करके आएंगे, कितनी भी तीव्रता से आए लेकिन एक एक करके आएंगे। आगे पूर्व एव तु प्रतिषेध हो, पीछे जो 33वां सूत्र है इसके लिए कहा पूर्व एव तु प्रतिषेध हो, यूं तो प्रतिषेध वहां कर ही दिया है, पूर्व एव तु प्रतिषेध हो अनेक ज्ञान समवायात एक प्रदेशे युगपत स्मृति प्रसंग, और अनेक ज्ञान के समवाय से, ज्ञान मतलब यह संस्कार हो गया, समवाय से एक प्रदेश में युगपत स्मृति का प्रसंग जो होता है इसका पूर्व एवतु प्रतिषेध, हमने पहले ही प्रतिषेध कर दिया है, कौन सा 33वें सूत्र वाला प्रणिधान आदि लिंग, प्रणिधान लिंग आदि के कारण से उसके भेद होने से एक साथ सब ज्ञान नहीं होंगे। तो इस बात को हम प्रश्न को यदि वहां घटाएं कि आत्मा भी अणु है और मन भी अणु है, एक विभू वाला पक्ष था जो उस तरह मानते हैं, और जो अणु मानते हैं तो आत्मा और मन दोनों अणु है, और जिस पक्ष में आत्मा में ही सारे ज्ञान संस्कार हैं उस पक्ष में एक साथ क्यों नहीं हो जाते, तो बोले वहां भी क्रम रहेगा, एक साथ वो आएंगे नहीं और निमित्त का भी भेद रहेगा, दो बातें हो गई। और जिस पक्ष में मन में संस्कार माने जाते हैं, सारे के सारे संस्कार मन में रहते हैं, आत्मा तो बस जिस समय जान रहा है बस उतना ही जान रहा है और कुछ नहीं है उसके पास में, वहां भी यही उत्तर बनेगा कि प्रणिधान आदि के कारण से भिन्नता से और वो एक साथ नहीं आते, इसलिए स्मृतियां एक साथ नहीं आएंगी, क्रमशः ही आएंगी। ये यहां तक की बात होगी, बोलिए उमाचार्य जी। स्मृति आत्मा में है तो बिना मन के क्यों स्मरण नहीं कर सकता? आपका प्रश्न है कि स्मृति यदि, यानी ज्ञान संस्कार, स्मृति मत बोलिए, यदि ज्ञान संस्कार आत्मा में ही है तो मन की क्या आवश्यकता है? उस पक्ष में वो लोग उत्तर ये देते हैं कि बिना करण के आत्मा जान नहीं सकता, मन जो है वो स्मृति का हेतु है, आत्मा और मन के संयोग विशेष से ही स्मृति होती है, नहीं तो स्मृति नहीं होती है। अच्छा जी, बिना मन के दूसरा नया ज्ञान तो नहीं उत्पन्न होगा, जो उत्पन्न हुआ पहले वो उसका स्मरण क्यों नहीं होता? वो भी नहीं होता है, इन्होंने बस कह रखा है, मान रखा है, तो इसलिए उस पक्ष में जा सकते हैं हम कि जो संस्कार है वो मन में रहते हैं, जो ज्ञान के संस्कार है वो मन में रहते हैं, और आत्मा का मन से जो सन्निकर्ष विशेष होता है और प्रणिधान आदि जो जो भी लिंग कारण बनेंगे उसके अनुसार मन स्मृतियां करके भी, आत्मा इस विषय में रुचि ले रहा है, अच्छा सब्जी मंडी में गए तो इतनी सब्जियां हैं या फल है, तो वहां ये इसमें रुचि ले रहा है तो वो उससे संबंधित स्मृतियां लाता रहता है मन, कोई भी हो। कपड़े की दुकान पे जाएंगे तो क्या स्मृतियां आएंगी हमारे को कपड़े से संबंधित, कि पहले ये कपड़ा पहना था, अच्छा ये था, ये अभी स्वेटर ये खरीद रहे हैं पहले वाला ऐसा था, इस ऊन वाला ऐसा था, उस व्यक्ति ने इस रंग का पहन रखा था बहुत अच्छा लग रहा था, ये अच्छा नहीं लग रहा था, जो उस विषय हमारी इच्छा से सामने आएगा ना उससे संबंधित सारी स्मृतियां आ जाएंगी, क्योंकि वो हमारी सहायता करता है, हाँ देख लो सारा सोच समझ लो, वो लाता रहेगा लाता रहेगा लाता रहेगा। दूसरी दुकानों का भी स्मरण आ जाएगा, वहां सस्ता था महंगा था, ये कितने में दे रहा है इत्यादि, ये नया है ये पुराना है, ये ताजी है, ताजी का क्या स्वाद होता है, क्यों हम ताजी सब्जी ले लेते हैं पुरानी क्यों नहीं लेते, बोले तो ताजी लेंगे तो तीन चार दिन मतलब कुछ अधिक दिन रुक जाएगी, और अभी हमने पुरानी ले ली तो जल्दी खराब हो जाएगी, और मैं तो सब्जी लेने आया हूं तो कई दिन के लिए है, रोज थोड़ा आता हूं तो कई दिन के लिए है तो ताजी ही लेनी है, संबंधित सारी बातें वहां पर आती जाएंगी आती जाएंगी, जिसका जैसा जैसा है, और जिसको जितनी ज्यादा स्मृतियां आती हैं उतना उतना वो अच्छी तरह से निर्णय कर लेता है, पिछली सारी बातें याद आती हैं, और पिछली बातें याद नहीं आई तो गलती कर जाएगा, पिछला अनुभव हो भी चुका है, चोट आ चुकी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर भी उस समय स्मृति नहीं आई तो वो फिर चूक जाएगा, और जिसको स्मृति आ जाएगी वो बच जाएगा उस समय, तो वो तो आती रहती है हमारे साथ साथ। और एक प्रश्न बोलिए, जब छोटा बच्चा जन्म लेते हैं तो उसको भी हर्ष भय शोक होगा, तो अगर हम स्मृति को मन में मानेंगे तो अलग अलग मन हुआ तब कैसे स्मृति हो गया? अलग मन क्यों है, उसका वही मन है पिछले जन्म से, सूक्ष्म शरीर जो मानते हैं अपने यहाँ इसलिए मानते हैं ना, उस मन में जो संस्कार है वो सारे लेकर के चल रहा है। जो पीछे चर्चा आई थी बच्चे के संदर्भ में, हर्ष शोक आदि जो भी है, आहार के प्रति चेष्टा है, वो पिछला स्मरण वाली बात थी, उन्होंने आत्मा को सिद्ध करने के लिए, नित्य सिद्ध करने के लिए जो बात थी, तो वहां तो मन है पहले से। अच्छा, जो आपने बोला था कि प्रातिप में पुरुष कर्म विशेषात उपभोगवत नियम, इसमें हमेशा ये कर्म विशेष ही कारण बनेगा या ईश्वर का अनुग्रह भी कभी कारण बन सकता है प्रणिधान लेंगे? ईश्वर का अनुग्रह कारण हो सकता है, लेकिन ईश्वर का अनुग्रह यूं ही नहीं हो जाता, वो अनियम नहीं है उसमें, यदृच्छा नहीं है कि किसी को भी कुछ भी कर देगा। कोई स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, पुरुषार्थ से, जो भी है वहां भी नियम काम करता है। ईश्वर तो नियमों में बंधा हुआ है, हम उतने नहीं बंधे हुए हैं नियमों में, हम तो भंग कर देते हैं, करते रहते हैं, कर सकते हैं, ईश्वर भंग नहीं कर सकता अपने नियमों को, बंधा हुआ है वो बिल्कुल। तो वो भी जब अगर अनुग्रह जो आप कृपा कह रहे हो वो भी होती है, वो कर्म सापेक्ष ही होती है, कर्म निरपेक्ष नहीं होती है, यथा योग्य होती है, ऐसे नहीं हो जाती। आगे देखिए, एक और था छोटा सा, कल पूछ लेना, छोटा सा था पूछिए। जैसे वो बच्चे को आपने बोला मन में संस्कार होते हैं, तो उसको जैसे आहार के आपने बोला कि आहार के संस्कार होते हैं, जैसे वो पैदा होता है उसको भूख लगती है, उसको आहार के संस्कार होते हैं या जैसे वो दूध पीने के लिए उसको इच्छा होती है कि उसको दूध के संस्कार होते हैं कि उसको दूध ही पीना है? अभी दोनों हो सकते हैं, या फिर उसको भूख या भूख लगी है कुछ पाना है। अब गाय भैंस के बच्चों को देखो ना, थोड़ी देर बाद ही दूध के लिए प्रयास करने लगते हैं और दूध पी लेते हैं, होता है। अब ये कुछ व्यवस्था भी है, आप स्मृति भी कह सकते हैं, और नहीं तो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करके भी दे रखी है उनको प्रारंभ से ही, जहां स्मृति वाला विषय है वहां ये घटा लेंगे, जहां स्मृति के बिना भी हो रहा है तो वहां दूसरा कारण है, तो ठीक है वहां स्मृति को कारण नहीं मानेंगे। आगे देखिए, अब एक और बात चलाई जा रही है कि यत पुरुष धर्मो ज्ञानम, जो ज्ञान पुरुष का धर्म है वो अंतःकरण से इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुखानि धर्मा इति, और अंतःकरण के भी इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ये धर्म होते हैं। हाँ नहीं, ये कह रहा है कि यत पुरुष धर्मो ज्ञानम, ज्ञान तो पुरुष का धर्म है, एक मान्यता रख रहा है कि ज्ञान तो पुरुष का धर्म मानेंगे हम, और जो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख है ये अंतःकरण का धर्म मानेंगे, जो ऐसा मानते हैं, क्योंकि यदि आत्मा में सुख दुख मान लिया तो आत्मा विकारी हो जाएगा, आत्मा तो निर्विकार है ना, उसमें तो सुख दुख हो नहीं सकता, इच्छा द्वेष हो नहीं सकती, वो तो बस ज्ञाता है, तटस्थ है, बस चैतन्य है, चैतन्य मतलब वो ज्ञाता मात्र, सुख दुख नहीं, वो अंतःकरण के मान लेते हैं, सुख दुख अंतःकरण के हो गए और इच्छा द्वेष अंतःकरण के हो गए, प्रयत्न भी अंतःकरण का हो गया, आत्मा का नहीं। ऐसा जो यत जो पुरुष धर्मो ज्ञानम, ज्ञान तो पुरुष का धर्म है, और इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुखानी अंतःकरण से धर्मा, ये अंतःकरण के धर्म है। इति कस्यचित् दर्शनम, ये किसी का दर्शन सिद्धांत हो सकता है, मान्यता हो सकती है, तत्प्रतिषिध्यते उसका निषेध किया जा रहा है, यानी सिद्धांत इस बात को नहीं मानता, ये पूर्व पक्ष है जो भूमिका में लिखा गया है, ये पूर्व पक्ष है। नहीं, घटता बढ़ता नहीं है ना उसका ज्ञान, बस वो तो दृष्टा है, घटना बढ़ना क्या है उसका, कोई ज्ञान चल करके उसमें थोड़ा ना आ रहा है, बस देख रहा है, जो ऐसा मानते हैं उनके लिए बात है। हाँ, वो ज्ञान को घटना बढ़ना नहीं मानते, ज्ञान का घटना बढ़ना जो होता है वो चित्त अंतःकरण में ही होता है, घटना बढ़ना, अविद्या भी आई है तो वो अंतःकरण में आई है, विवेक आया है वो भी अंतःकरण में आया है, आत्मा तो बस दृष्टा है, चाहे विवेक है चाहे अविद्या है, कुछ भी है वो तो केवल दृष्टा मात्र है। ऐसा जिनका मानना है, उसका यहां खंडन किया जा रहा है। सिद्धांत ही ऐसा, न्याय दर्शनकार ऐसा नहीं मानते, वो खंडन करें। ये पूर्व पक्ष बताया, ऐसा लोगों की मान्यता उस समय रही होगी, वो ये प्रस्तुत किया गया यहां पर। तो 34वां सूत्र बोलेंगे, जस्य इच्छा द्वेष निमित्तत्वात् आरंभ निवृत्त्यो हो। जस्य मतलब ज्ञाता की, जानने वाला है उसकी। इच्छा द्वेष निमित्तत्वात्, इच्छा और द्वेष के कारण से आरंभ निवृत्ति हो, आरंभ और निवृत्ति के होने से। आरंभ मतलब किसी को हम लेने के लिए जो जाते हैं, प्रवृत्ति भी है लेकिन दो तरह की। निवृत्ति भी चूंकि कहा गया है, किसी से हम हटते हैं, एक लेने के लिए जो जाते हैं वो एक तरह का आरंभ यहां पर, और निवृत्ति यानी उसको छोड़ने के लिए जो जा रहे हैं उस तरह का। स्वयं खोलेंगे भाष्यकार भी, देखिए भाष्य, अयम खलु जानाति तावत, ये व्यक्ति कोई जानता है, क्या जानता है, तावत इदम में सुख साधनम, ये मेरे सुख का साधन है। एक बात, इदम में दुख साधनम, ये मेरे दुख का साधन है। इसको विपरीत अल्पविराम में ले सकते हैं चाहे तो, अयम खलु जानाति तावत, वो जानता है या जानीते, जानता है क्या, इदम में सुख साधनम, इदम में दुख साधनम इति, ये वो जानता है। अल्पविराम, ज्ञातम स्वस्य सुख साधनम आप तुम इच्छति, और जो अपना ज्ञात सुख का साधन है, जो उसने जाना है कि ये मेरे सुख का साधन है, जो भी जाना है, उचित अनुचित अलग बात है, लेकिन जिसने ये जाना है कि ये मेरे सुख का साधन है, तो उसको आप तुम इच्छति प्राप्त करना चाहता है। और दुख साधनम हातुम इच्छति, जिसको उसने अपने लिए जान लिया कि ये मेरे दुख का साधन है, उसको छोड़ना चाहता है। ये निरपवाद है, मनुष्य और किसी भी प्राणी में इसका कोई अपवाद नहीं मिलेगा, ये निरपवाद है, क्योंकि ये स्वभाव ही है आत्मा का, हर आत्मा का यही स्वभाव है। आगे, तो प्राप्ति इच्छा प्रयुक्तस्य अस्य, प्राप्ति और प्राप्ति इच्छा से प्रयुक्त यानी प्रेरित इसकी सुख साधन अवाप्तये, सुख साधन की प्राप्ति के लिए समीहा विशेष आरंभ, जो चेष्टा विशेष करता है उसको यहां आरंभ शब्द से कहा है। सुख की प्राप्ति के लिए, सुख साधन को पाने के लिए जो चेष्टा करता है उसको यहां आरंभ शब्द से कहा है। आगे, जिहासा प्रयुक्तस्य दुख साधन परिवर्जनम निवृत्ति, और जिहासा से प्रेरित, जिहासा मतलब है छोड़ने की इच्छा, उससे प्रेरित हुआ हुआ जब व्यक्ति दुख साधन का परिवर्जन करता है, उसके लिए जो चेष्टा विशेष करता है, उसको यहां पर निवृत्ति शब्द से कहा गया है। एवं ज्ञानेच्छा प्रयत्न द्वेष सुख दुखानाम एकेन अभिसंबंध, तो इस प्रकार ज्ञान इच्छा प्रयत्न द्वेष सुख दुख इनका एक ही के साथ में संबंध है, ये भिन्न भिन्न के नहीं हो सकते। जो जान रहा है उसी ने इच्छा या अनिच्छा की थी, दूसरे ने नहीं की थी। जो जान रहा है उसी ने ये देखा था कि ये मेरे सुख का साधन है, ये मेरे दुख का साधन है। जो जान रहा है वही सुखी दुखी हुआ था, तभी तो उसने कहा कि ये मेरे सुख का साधन है, ये मेरे दुख का साधन है। वही जाता सुखी भी है दुखी भी है, वही इच्छा द्वेष करता है, प्रयत्न भी वही करता है। ये एक ही में हो सकते हैं, अलग अलग में नहीं हो सकते। तो एवं ज्ञान इच्छा प्रयत्न द्वेष सुख दुख जानाना सुख दुखा नाम एक नाम एकेन अभी संबंध है, ये एक ही के साथ इनका संबंध है। एक कर्तृत्वम ज्ञान इच्छा प्रवृत्ति नाम समानाश्रयत्वम च, तो एक ही इनमें कर्तृत्व है। एक कर्तृत्वम ज्ञान इच्छा प्रवृत्ति नाम, ज्ञान का इच्छा का और प्रवृत्ति का प्रयत्न का समानाश्रयत्वम, ये समान ही जगह पे आश्रित रहते हैं। इनका आश्रय एक है, इनका कर्तृत्व भी एक ही है। जो ज्ञान कर रहा है वही इच्छा कर रहा है, वही द्वेष कर रहा है, वही प्रयत्न कर रहा है। आगे, तस्मात जिससे इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुखानी धर्मा न अचेतनस्य इति, तो इस प्रकार जिससे जानने वाले की, चेतन का लक्षण जानना ही है, जो जानता है वही चेतन है, और उसी चेतन के इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ये धर्म होते हैं, न अचेतनस्य इति, जो जानता नहीं है उसके ये धर्म हो ही नहीं सकते। जो जानता, जिसमें जानने का धर्म नहीं है, जो अचेतन है, उसमें क्या तो सुख और क्या दुख, क्या तो इच्छा और क्या अनिच्छा, और क्या प्रयत्न होगा उसका, हो ही नहीं सकता। आगे, आरंभ निवृत्तियोश्च प्रत्येक आत्मनि दृष्टत्वात् परत्र अनुमानम वेदितव्यम, और ये आरंभ और निवृत्ति जो पीछे बताया, सुख साधन को प्राप्त करने के लिए प्रयास और दुख के साधन से हटने के लिए जो प्रयास है, ये प्रत्येक आत्मनि दृष्टत्वात् अपनी आत्मा में देखा जाने से, यानी मैं भी अपनी आत्मा में जानता हूं, दूसरा भी अपनी आत्मा में जानता है, सब जो जो है, हर व्यक्ति इस बात को अनुभव करता है। तो अपना तो प्रत्यक्ष हो गया, दृष्ट हो गया, और परत्र अनुमानम वेदितव्यम, अन्यों में इसका हम अनुमान कर सकते हैं। यही बात हम पशुओं में देख सकते हैं, कीट पतंग में भी देख सकते हैं, क्योंकि उनमें भी आरंभ और निवृत्ति देखी जाती है। इससे आरंभ निवृत्ति देखी गई, इससे हम अनुमान करते हैं कि ये सुख दुख को अनुभव कर रहा है, इसमें अपना हित अहित देख रहा है, यानी इसको ज्ञान भी है, अज्ञानी नहीं है ये, जितना भी है लेकिन ज्ञान है, और वो चेतन है इसके अंदर, इससे हम इसकी सिद्धि करते हैं। हो गया, बोलिए। आचार्य जी, जब ये कहते हैं कि ये सब जाता आत्मा ही, यानी ये जो जो कारण आदि हैं, ये कुछ प्रयत्न कर ही नहीं सकते, तो फिर हम मन को काबू करने की इस तरह की जो हम अभ्यास प्रयत्न की बातें करते हैं, इससे क्या विरोध है? अभी यहां केवल इतना बताया गया कि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न है वो आत्मा के, आत्मा के हैं ये, ठीक है। हाँ, अब एक दूसरा अंश है कि मन आदि अंतकरण ऐसे बनाए गए हैं, इंद्रियां परमात्मा ने ऐसी बनाई हैं कि वो आत्मा के लिए बनाई गई हैं, पुरुष के भोग के लिए, पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए बनाई गई हैं, तो ये उसके अनुसार काम करती हैं। अंदर से हम प्रेरणा करते हैं इच्छा अनुसार तब भी, और जब हम प्रयत्न नहीं भी कर रहे होते, सुप्त आदि अवस्था में पीछे जो प्रसंग आया था, अचानक जो ध्वनि होती है वो हमारे कर्माशय के कारण, वो यंत्रों की स्थिति ऐसी है, उपकरणों की, वो हमें बोध कराती है। हर जगह आत्मा की प्रेरणा हो और आत्मा ही प्रेरित करता हो ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो सुख दुख प्रयत्न है ये माने तो आत्मा में ही जाएंगे, वो ईश्वर की व्यवस्था से होता है। हमारे लिए उन्होंने ऐसी सुविधाएं बना रखी हैं कि हमें पता लग जाता है सोते हुए भी, व्यासक्त मन में भी। आगे अब एक और चल रहा है, अत्र भूत चैतन्य का आह। कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, ये जो चेतनता है ये तो भूतों की है, यानी जो पांच भूत है पृथ्वी आदि, उसमें भी चेतन है, वो भी चेतन है, हम चेतन है अंदर, कोई बात नहीं, उसको भी मान रहा है, लेकिन भूत भी चेतन है ये इसको कहना चाहते हैं। तो वो भूत चैतन्य कह रहा है, पूर्व पक्षी का सूत्र है, बोलेंगे तल्लिंगत्वात् इच्छा द्वेषयोः पार्थिवाद्येषु अप्रतिषेधः। तल्लिंगत्वात् का मतलब है प्रवृत्ति निवृत्ति लिंग वाला होने से, पीछे जो कहा था प्रवृत्ति और निवृत्ति, आरंभ और निवृत्ति जो है वो आरंभ और निवृत्ति, उससे हमें इच्छा और द्वेष का पता लगता है ना, और इच्छा द्वेष का पता लगता है तो ज्ञान भी पता लग जाता है, और ज्ञान पता लग जाता है तो चेतन भी है ये पता लग जाता है। तो ऐसे ही तल्लिंगत्वात् इच्छा द्वेष, इच्छा और द्वेष के आरंभ और निवृत्ति चिन्ह वाला होने से, जहां जहां आरंभ और निवृत्ति है वहां वहां इच्छा द्वेष है, ये व्याप्ति बना ली थी हमने, ऐसा होने से पार्थिवादेशु पार्थिव आदि चीजों में भी अप्रतिषेध, ज्ञानस्य चेतनस्य चेतनत्वस्य अप्रतिषेध, वहां चेतनत्व का आप निषेध नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वहां भी आरंभ और निवृत्ति देखी जाती है। अब पार्थिव आदि में वो पूर्व पक्षी आरंभ निवृत्ति दिखाएगा, आरंभ निवृत्ति दिखा के कहेगा वहां भी इच्छा और द्वेष है, इच्छा और द्वेष है तो वहां भी ज्ञान है, ज्ञान है तो वो भी चेतन है, ये शैली से बोल रहा है भाष्य। आरंभ निवृत्ति लिंगौ इच्छा द्वेष हुई थी, इच्छा और द्वेष है वो आरंभ निवृत्ति के लक्षण वाले हैं। यस्य आरंभ निवृत्ति तस्य इच्छा द्वेष हो, अल्प विराम, कि जिस जिसकी जिसकी आरंभ और निवृत्ति होती है उसके इच्छा द्वेष भी होते हैं, व्याप्ति बता रहे हैं। तस्य ज्ञानम इति अल्प विराम, और जिसके इच्छा द्वेष होते हैं उसका ज्ञान भी होता है। तो प्राप्तम, तो इससे ये क्या प्राप्त हुआ, क्या निष्कर्ष निकला, निगमन, पार्थिवादी पार्थिव आप्य तेजस वायवीयानाम शरीराणाम आरंभ निवृत्ति दर्शनात इच्छा द्वेष ज्ञानैर योग पद्य इति चैतन्यम। तो ज्ञानैर योगा इति चैतन्यम, तो जो पार्थिव आप्य तेजस वायव्य शरीर कहे थे, तो इन शरीरों में ये शरीर पार्थिव थे, पार्थिव आदि जिस जिसके भी माने गए थे, तो यहां भी तो आरंभ और निवृत्ति देखी जा रही है हमारी शरीर में, इन भिन्न भिन्न शरीरों में, हम पार्थिव ले लीजिए अपने इस शरीर में, इसमें आरंभ और निवृत्ति देखी जा रही है, इससे इस शरीर की इच्छा द्वेष मानेंगे, और इससे ये शरीर शरीर में जो भूत है ये चेतन है, इससे भूतों का चेतनत्व भी सिद्ध हो जाएगा। तो इच्छा द्वेष योग इति चैतन्यम, ये पूर्व पक्षी ने बात रखी। अब इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, आप बताना ये सूत्र सिद्धांती का है या पूर्व पक्षी का है, अगला अगला मैंने बता दिया, पर मैं गलत भी तो बोलता हूँ ना कई बार। आप बताना। तो पहले सूत्र देखेंगे, सूत्र बोलेंगे परशुआदिशु आरंभ निवृत्ति दर्शनार्थ। परशु मतलब तो कुल्हाड़ा, कुल्हाड़े आदि में भी आरंभ और निवृत्ति के देखे जाने से, वहां भी तो आरंभ निवृत्ति होती है। जैसे शरीर में आरंभ निवृत्ति होती है, ऐसे कुल्हाड़े आदि में भी आरंभ निवृत्ति होती है, नहीं होती है क्या? कुल्हाड़ा यूं गिरता है तो ये आरंभ हो गया काटने के लिए, और निवृत्ति है मतलब ऊपर उठा या हटा के एक तरफ रख दिया, ये निवृत्ति भी हो गई। आरंभ और निवृत्ति होती है ना, तलवार में भी तो आरंभ निवृत्ति होती है। वो करछी जो हम भोजन पकाते हैं या कढ़ाई में हिला रहे हैं, जो भी हलवा आदि बना रहे, तो वो भी तो उसकी भी तो आरंभ और निवृत्ति होती है, देखी जाती है ना जड़ वस्तुओं में भी। आरंभ निवृत्ति तो हो रही है ना वहां पर, तो सिद्धांति का नहीं है। सिद्धांति क्या इन परशु आदि को चेतन मानेगा? ठीक है, तो यहाँ सिद्धांति का सूत्र है। ठीक है, सिद्धांति ने एक उसको ऐसा उदाहरण दिया जिस उदाहरण में पूर्व पक्षी भी मानता है कि ये जड़ है। परशु आदि को पूर्व पक्षी भी जड़ मानता है, उसको कहा कि अच्छा इसको तो आप जड़ मानते ही हो, तो आरंभ निवृत्ति तो यहां भी देखी जाती है। तो यदि आप जिस तरह से शरीर में आरंभ निवृत्ति देखने से उसको चेतन मान रहे थे, तो इसको भी चेतन मान लो ना, लेकिन इसको तो हम चेतन नहीं मानते। तो जैसे यहां नहीं मानते, ऐसे शरीर में भी आरंभ निवृत्ति देखने से शरीर के भूतों को चेतन नहीं मानेंगे, ऐसे करके खंडन किया। तो परशुआदिषु आरंभ निवृत्ति दर्शनात्, परशु आदि में आरंभ निवृत्ति देखे जाने से आपका आपका जो कथन है वो अनेकांतिक है, उसका खंडन कर रहे हैं। भाष्य देखिए, शरीर चैतन्य निवृत्ति, इससे शरीर में चैतन्य की निवृत्ति भी हो जाएगी। जैसे परशुवादी में चैतन्य नहीं है, ऐसे शरीर में भी नहीं होगा। आरंभ निवृत्ति दर्शनात् इच्छा द्वेष ज्ञानैर योग इति अल्प विराम। आरंभ निवृत्ति के देखे जाने से इच्छा द्वेष से योग है ऐसा होने पर प्राप्तम परशुवादेह करणस्य, तो परशुवादी करण का भी आरंभ निवृत्ति दर्शना चैतन्यमिति, तो परशुवादी भी चैतन्य होने लग जाएंगे। फिर तो आप जिस तरह से बोल रहे हो कि जहां जहां आरंभ निवृत्ति देखी जाती है वहां वहां चैतन्य है, फिर तो परशुवादी भी चैतन्य होने लगेंगे। अतः शरीर से इच्छादिभि योग, अगर वो कहे कि नहीं शरीर का इच्छादि से योग होता है, परशुवादेश तो करण से आरंभ निवृत्ति व्यभिचरता, शरीर आदि में तो इच्छादि का योग हमेशा देखा जाता है, और लेकिन परश्वादेश तो करण से आरंभ निवृत्ति आरंभ और जो निवृत्ति है वो व्यभिचार को प्राप्त होते हैं। वो परशु अपने आप रखा हुआ कभी खुद काटने के लिए थोड़ा ना चला जाता है, तो रखा ही रहता है, और काट रहा हूं हम काट रहे हो और वो कहे मैं थक गया हूं मेरे को उठा के रख दो ऐसा तो नहीं देखा जाता है। तो ऐसा यदि कहे तो ये व्यभिचार दिखा रहे हैं, तो न तरही अयम हेतु, इसलिए ये हेतु नहीं है। आपने जो पीछे दिया था उसी को बोल रहे हैं, पार्थिवाप्य तेजस वायवीयानाम शरीराणाम आरंभ निवृत्ति दर्शनात इच्छा द्वेष ज्ञानैर योगा इति, ये कोई हेतु नहीं बनेगा। ऊपर जो दिया था ना भाष्य में पहली पंक्ति में उसको, तो वो कहता है अयम तरही अन्यो अर्थ तल्लिंगत्वादि तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो पार्थिवादेशु अप्रतिषेधः। तो अयम तरही अन्यो अर्थ, चलो इस सूत्र का मैं दूसरा अर्थ करता हूं। ये जो 35वां सूत्र था ना, उसका एक अर्थ जो किया था वो खंडन हो गया, तो अयम तरही अन्य अर्थ 35वें सूत्र का दूसरा अर्थ कर रहे हैं। यद्यपि सूत्र जा चुका है वो वहां पर, तो अयम तरही अन्यो अर्थ क्या अर्थ किसका, ये सूत्र को लिखा है इन्होंने, तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो पार्थिवादेशु अप्रतिषेध, सूत्र को उद्धृत किया। भाष्य में खोल रहे हैं, पृथ्व्यादीनाम भूतानाम आरंभस, पृथ्वी आदि भूतों का जो आरंभ है, आरंभ मतलब प्रवृत्ति, किसमें, त्रस स्थावर शरीरेषु, त्रस का मतलब है जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, त्रसी उद्वेगे, त्रस्त करते हैं, उद्वेग उनमें बहुत रहता है, कीड़े मकोड़े तड़पते रहते हैं, पिलपिलाते रहते हैं, बिलबिलाते रहते हैं, त्रस्त और स्थावरों में, स्थावर मतलब वृक्ष आदि जो है स्थानशील जो है, उन शरीरों में तावत अवयव व्यूह लिंग प्रवृत्ति विशेष है, उसमें जो उनके अवयवों का व्यूहन हुआ है, अलग अलग जो निर्माण हुआ है वो प्रवृत्ति विशेष है। ये प्रवृत्ति विशेष नहीं जो ये हम गति कर रहे हैं, अलग अलग पार्थिवादी शरीरों में जो उनके शरीर की व्यूह रचना हुई है वो प्रवृत्ति विशेष, कि वो भूत वहां उसी उसी रूप में क्यों इकट्ठी हुए, समूर्छन ऐसा ही क्यों हुआ है, व्यूहन वैसा ही क्यों हुआ है, ये जो प्रवृत्ति विशेष है उसको ले लिया अभी। लोष्टादिशु च लिंगाभावात प्रवृत्ति विशेषा भावो निवृत्ति, और लोष्ट आदि में उस तरह के लक्षण का भाव होने से प्रवृत्ति विशेष की निवृत्ति हो गई। जैसे शरीर विशेष प्रकार के बने होते हैं ऐसे ढेले मिट्टी पत्थर आदि तो नहीं बने हुए होते, वहां प्रवृत्ति का अविशेष है, प्रवृत्ति का अभाव है, और इसमें प्रवृत्ति की युक्ति है शरीरों में। तो आरंभ निवृत्ति लिंग इच्छा द्वेष इति, और इच्छा और द्वेष आरंभ निवृत्ति के लक्षण वाले होते हैं। पार्थिवादेशु अणुषु तद दर्शनात्, पृथ्वी आदि अणुओं में वो देखा जाने से कि वो किसी का शरीर कैसा बनाते हैं, किसी का शरीर कैसा बनाते हैं, किसी के लिए नहीं बनाते, कोई परमाणु बनते हैं शरीर के, कोई परमाणु नहीं बनते, इनमें तद दर्शनात इच्छा द्वेष योग, ये देखे जाने से, आरंभ निवृत्ति देखे जाने से इच्छा द्वेष का योग होता है। और योगाच्च ज्ञान योग, इच्छा द्वेष का योग होने से ज्ञान का योग भी होता है। इति सिद्धम भूत चैतन्यमिति, इससे भूत चैतन्य सिद्ध होता है। दूसरे ढंग से व्याख्या की, इसका खंडन आगे करेंगे। प्रणवतर ओ सभी को साथ रविवार था ओप्शन।